ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से छह सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। तो छठे सूत्र में भाष्य की थोड़ी चर्चा अवशिष्ट है। पांच सूत्रों तक आकाश की अनुत्पत्ति वादी वैशेषिकों का मत वेदव्यास जी ने बताया और आकाश की उत्पत्तिवादी सिद्धांत को छठे सूत्र से बताना प्रारंभ किया। ये वेदांत में जो प्रसिद्ध एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, उसकी उपपत्ति आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक माने बिना असंभव है और आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक भी हो सकता है। आकाश का विकार, आकाश को ब्रह्म का विकार मानने पर, ब्रह्म को आकाश की प्रकृति मानने पर, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, इस न्याय से ब्रह्म और आकाश में प्रकृति विकृति भाव स्वीकार करते हैं यदि, तो आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक होता है और मृतिका ज्ञान से घटादि के ज्ञान के तरह ब्रह्म ज्ञान से आकाश का तत्व ज्ञान हो सकता है और क्षीरोदक न्याय से समान देश कालवत्ता आकाश में होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञातता, दूध के ज्ञान से पानी के ज्ञातता के तरह यदि मानते हैं तो दूध ज्ञान से पानी में जो ज्ञातता आती है वो सम्यक ज्ञातता नहीं होती, क्योंकि पानी का तत्व दूध नहीं है। और मृतिका ज्ञान से घटादि का ज्ञान, स्वर्ण पिंड के ज्ञान से आभूषणों का ज्ञान तत्व ज्ञान माना जाता है, क्योंकि कार्य का तत्व माना जाता है कारण को। तो आकाश यदि ब्रह्म का कार्य होता है तो ब्रह्म ज्ञान से आकाश का जो ज्ञान होगा वो तत्व ज्ञान माना जाएगा, सम्यक ज्ञान माना जाएगा। और दूध के ज्ञान से जल के ज्ञान के तरह समान देश कालवत्ता को लेकर के ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान मानेंगे, वह सम्यक ज्ञान इसलिए नहीं होगा कि दूध और पानी में भी भेद रहता है, वह भेद ग्रहण करने की शक्ति हमारे चक्षुइंद्रिय में नहीं है, इसलिए गृहित नहीं होता, वह अलग बात। और लेकिन कारण से किसी भी अवस्था में कार्य का भेद नहीं हुआ करता, उत्पत्ति से पहले भी कारण रूपता है, उसमें कारण वेदांत के अनुसार कार्य सत है, लेकिन कारण के रूप से स्थिति काल में भी कार्य में स्वरूपेन सत्ता नहीं है, अपितु सत्ता है उसकी कारण रूप से ही, मृतिका रूप से ही घट सत्य है, स्वरूपेन नहीं। तो इस प्रकार कारण रूप से ही कार्य सत है और ब्रह्म को आकाश का कारण मानते हैं तो ब्रह्म रूप से आकाश में सत्यता पाएगी और उसका जो है सम्यक ज्ञान माना जाएगा। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि ब्रह्मज्ञान से आकाश का ज्ञान और ब्रह्म के लिए आवश्यक जो ब्रह्म के साथ आकाश का अव्यतिरेक है वह शिरोधक न्याय से न मान करके तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इस न्याय के रीति से ही मानना उचित है। वेद से पौरुषेय वाक्य के तरह अयथार्थ ज्ञान मानना अनुचित है, क्योंकि पौरुषेय वाक्य में तो संभव है विप्रलिप्सादि दोष मूलकता, ऐसे वेद में संभव नहीं है सदोषता, इसलिए वेद से तो सम्यक ज्ञान ही होगा वेद प्रतिपाद्य अर्थ का। और यदि वेद से भी किसी को सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा है वेद प्रतिपाद्य अर्थ का तो प्रमाण में दोष नहीं माना जाएगा, प्रमाता में दोष माना जाएगा। प्रमात्रिगत कोई न कोई दोष है जिस दोष के कारण निर्दोष अपौरुषेय स्वतः प्रमाणभूत वेद से सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। कहीं एक दोष होते हैं ना, प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष, प्रमात्रिगत दोष। प्रमेय भी ठीक हो, प्रमाण भी निर्दोष हो, लेकिन प्रमाता में दोष हो तब भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए वेद तो निर्दोष प्रमाण है और प्रमेय भी ब्रह्म से अतिरिक्त सारा जगत ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, ऐसा ही सर्वं खलिदं ब्रह्म इत्यादि में प्रतिपाद्य विषय है, प्रमेय है, इसलिए प्रमेय भी ठीक है, प्रमाण भी ठीक है। और यदि कोई ज्ञान नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि प्रमाता का सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा तो प्रमाता का ही अपना पूर्वाग्रह उसे वो सम्यक ज्ञान नहीं होने दे रहा है, पूर्वाग्रह भी दोष बन जाता है। आकाश की अनुत्पत्तिवादी का अपना पूर्वाग्रह ही है, वह पूर्वाग्रह जो है वेद के द्वारा जो यथार्थ अर्थ बताया जा रहा है उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा है ब्रह्मजत्व आकाश में। तो इस प्रकार एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा क्षीरोदक न्याय से उपपन्न नहीं हो सकती, अपितु प्रकृति विकार न्याय से ही उपपन्न हो सकती है अच्छी तरह से इसे बता दिया गया। ऐसे एकमेवा द्वितीयम ये जो श्रुति है यह भी तभी उपपन्न हो सकती है जब ये माना जाएगा आकाश को ब्रह्म का कार्य। ये आगे कहा जा रहा है सावधारणाच यम इत्यादि से। सावधारणाच यम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। प्रतिज्ञा मुख्यत्वम अभिधाय अद्वितीय श्रुति मुख्यताम आह सावधारणेति। तो प्रतिज्ञा मुख्यत्वम अभिधाय, सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म का कार्य आकाश को मानने पर एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा में मुख्यत्व सिद्ध होता है, गौण अर्थत्व सिद्ध है। गौण अर्थ को लेकर के प्रतिज्ञा की उपपत्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो अद्वितीय श्रुति है उसमें भी मुख्यार्थत्व ही है, इसे कहा जा रहा है। सावधारणाच इयम् एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुति क्षीरोदक न्यायेन नियमाना पीडेत। तो एकमेवाद्वितीयम् ये जो सावधारण श्रुति है उसे भी दूध और पानी के तरह समान देश कालवत्ता होने से ये मानेंगे, एकत्व मानेंगे दोनों में, दूध और पानी में एकत्व है, वो गौण एकत्व है, मुख्य एकत्व नहीं, समान देश कालत्व को लेकर के, ऐसा ब्रह्म से समान देश कालत्व को लेकर के आकाश में एकत्व मानते हैं तो वह होता है गौण एकत्व। और इसी क्षीरोदक न्याय से हम एकमेवाद्वितीय इस सावधारण श्रुति का यदि उपपादन करते हैं तो यह श्रुति पीड़ित होती है, बाधित होती है। सम्यक अर्थ जो उसे विवक्षित है वह नहीं निकल पाता, क्षीरोदक न्याय से उसमें उसका उत्पादन करने पर। ये यहाँ पर कहा यम श्रुति पिड्येत, कब? तो कहते हैं क्षीरोदक न्यायेन नियमाना सति, ऐसा लगाना। यदि क्षीरोदक न्याय से इसका उपपादन करेंगे यानी आकाश को ब्रह्म से भिन्न ही मानेंगे, क्यों भिन्न है? स्वतंत्र द्रव्य होने से, क्योंकि उनका कथन है कि आकाश और ब्रह्म ये दोनों भी विभू द्रव्य है, और विभू द्रव्य जो होता है वो स्वतंत्र होता है, निराश्रित होता है, नित्य होता है, नित्य होने से वो तेजादि के तरह ब्रह्मज नहीं होगा, ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, कार्य मानेंगे तो नित्य कैसे होगा? फिर तो फिर उसमें ब्रह्म से भिन्न है यदि आकाश, तो सृष्टि से पहले द्वितीय का निषेध करने वाली श्रुति की कैसे उपपत्ति होगी, अद्वितीय को श्रुति का उपपादन कैसे होगा? ये जो उनके प्रति प्रश्न होता है, तो उन्होंने कहा जैसे दूध के पात्र में डाले हुए पानी को दूध से अलग होने पर भी समान देश कालवत्ता होने से अलग नहीं समझता व्यक्ति, दूध से अव्यतिरिक्त ही मानता है, ऐसे ब्रह्म से समान देश काल वाला होने से आकाश ब्रह्म से अलग होने पर भी उस समय अलग सा नहीं है, गौण अव्यतिरेक बता रही है वो श्रुति, समान लक्षण उसमें होने से विभुत्व को लेकर के और आपके नित्यत्व को लेकर के, विभुत्व नित्यत्वादि और अरूपता है, सूक्ष्मता है, इन सब समान धर्मता को लेकर के आकाश और ब्रह्म का उस समय अव्यतिरेक प्रतीत हो रहा है, वो गौण अव्यतिरेक है, मुख्य अव्यतिरेक नहीं। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तो यदि इस श्रुति को भी गौणार्थक मानेंगे, ऐसा ही वो अद्वितीय श्रुति बता रही है, तो इसका मुख्यार्थ जो है बाधित होगा। फिर ये यहां पर कह रहे हैं कि इयम् श्रुति क्षीरोदक न्यायेन नियमाना सति पिड्येत। ऐसा क्यों? मैंने कौन सी श्रुति? तो सावधारण श्रुति का एक टीकाकार अर्थ करते हैं कि सर्वद्वैत निषेध परा इत्यर्थ, सावधारणा श्रुति का अर्थ है समस्त द्वैत का निषेध करने वाली श्रुति। आकाश आदि कोई भी नित्य द्रव्य वहां पर नहीं है, और वैशेषिक मत में तो बहुत से नित्य पदार्थ हैं, वो सब सृष्टि से पहले हैं, लेकिन ये सावधारणा श्रुति है समस्त द्वैत का निषेध करने वाली श्रुति। सजातीय विजातीय स्वगत सभी भेद का निषेध वहां पर बताया है ना। अद्वितीयता नहीं रहेगी, सजातीय विजातीय भेद ही रहेगा ना, ब्रह्म भी है और आकाश भी है वहां पर, तो द्वितीयत्व का अभाव हो जाएगा। द्वितीयत्व का अभाव बताने वाली जो श्रुति है वो पीड़ित हो जाएगी द्वितीयत्व की सत्ता ही सिद्ध होने से। तो सर्वद्वैत निषेध परा श्रुति पीड्येत ऐसे लगाना। और ये जो वाक्य है न च स्व कार्यापेक्षया इदं वस्तु एक देश विषयम सर्वविज्ञानम, इसकी अवतरण टीका है उभय गौणत्वे अद्भुतवत उपन्यासो मृदादि दृष्टान्तैः तत्साधनं च न स्यात् इति दोषांतरम आह न च इत्यादिना। तो ये कहते हैं उभय उभय गौणत्वे, तो उभय यानी प्रतिज्ञा भी गौण अर्थ को लेकर के ही है और अद्वितीय श्रुति भी गौण ही अभेद बता रही है, भेद होते हुए भी आकाश ब्रह्म से भिन्न विद्यमान होता हुआ भी वो समान लक्षणत्व देख करके बता रही है श्रुति अभेद गौण रूप से। ऐसा ये जो पूर्व पक्षी का कथन था उसको यदि स्वीकार करते हैं तो माना जाता है उभय गौणत्व प्रतिज्ञा में और अद्वितीयता प्रतिपादक श्रुति में, दोनों में भी गौणत्व स्वीकार करने पर क्या होगा कि अद्भुतवत उपन्यासो न स्यात् ऐसा अन्वय करिए, और मृदादि दृष्टान्तैश्च तत्साधनञ्च न स्यात्। अद्भुतवत का अर्थ है अपूर्व, अद्भुत कहते हैं आश्चर्य को, आश्चर्य अपूर्व होता है, कभी कभी होता है, रोज रोज जो दिखता है प्रसिद्ध अर्थ है उसे आश्चर्य नहीं कहा जाता है। अद्भुत का अर्थ है अपूर्व, अद्भुतवत का अर्थ है अपूर्व के तरह, अप्रसिद्ध के तरह। ग्रहण श्रुति न करती, यदि प्रतिज्ञा गौणार्थक होती और साधारण श्रुति भी गौणार्थक होती तो अपूर्व अर्थ के प्रतिपादक के रूप से प्रतिज्ञा का उपादान न होता है? हाँ मतुप नहीं, वती प्रत्यय वती। हाँ तो अद्भुतवत उपन्यासो न स्यात्, प्रतिज्ञा का उपन्यास अद्भुत के तरह न होता, अप्रसिद्ध अर्थ के तरह न होता। अद्भुत अर्थ होता है अप्रसिद्ध अर्थ, जो प्रसिद्ध ही है लौकिक प्रमाण से उसे अद्भुत नहीं कहा जाता। मृदादि दृष्टान्तैश्च तत्साधनम् न स्यात्, और यदि गौणार्थक प्रतिज्ञा होती तो मृदादि दृष्टांतों के द्वारा एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का उपपादन भी श्रुति भगवती न करती, लेकिन कर रही है। इसका अर्थ है कि श्रुति ये चाहती, श्रुति को ये अपेक्षित है एक ज्ञान से सर्वज्ञान मुख्य ही है और अद्वितीयत्व भी मुख्य रूप से ही मानना अभीष्ट है। शिरोदक के तरह समानदेश कालत्व को लेकर के नहीं, इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न च स्वकार्यापेक्षया इदं वस्तुएक देश विषयं सर्वविज्ञानं एकमेवा द्वितीय द्वितीयता अवधारणं च इति न्यायम्। न्यायम का न्यायम के साथ नच का अन्वय करिए, इति नच न्यायम। न्यायम का अर्थ होता है उचितम और नच न्यायम का अर्थ हो जाएगा अनुचितम, उचित नहीं है, अनुचित है। कब ये अनुचित होगा? एकमेवा द्वितीय अवधारण और एक ज्ञान से सर्व ज्ञान का ज्ञान की प्रतिज्ञा, ये अनुचित कब मानी जाएगी? कहते तब जब ये कहेंगे कि एकमेवा द्वितीयम में जो अवधारण है एवकार, वह ब्रह्म कार्य की अपेक्षा से ब्रह्म में अद्वितीयत्व को बताता है। अवधारण से, जैसे मिट्टी के उदाहरण से पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि पहले दिन मृत पिंड देख करके चला गया कुम्हार के घर के सामने से, और दूसरे दिन आया तो वहां पर अमृत फैले हुए देखे। क्या होता है अमृत? क्या बताया था? अमृत। ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, अमृत शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। अच्छा पात्र, अमृत शब्द का अर्थ होता है पात्र। और फिर वो कहता है कि यहां कल तो मिट्टी ही थी, मृद एव आसीत। इसमें एवकार क्या बताता है कि मिट्टी का जो कार्य है वो नहीं था, मिट्टी के कार्य का अभाव बताता है, चक्र दंड कुलाल आदि के अभाव को नहीं बताता। ऐसे एकम एव, इसमें एकम शब्द बता रहा है कारण को, और एव बता रहा है उसके कार्य के अभाव को। तो जैसे मिट्टी के कार्य घटादि का ही अभाव एवकार ने बताया, दंड चक्रादि का अभाव नहीं बताया। ऐसे नित्य द्रव्य जो आकाश है उसका अभाव एवकार नहीं बताएगा, अपितु ब्रह्म का कार्य जो तेजादि जगत है उसी का अभाव बताएगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, लेकिन कहते हैं ऐसा अर्थ करेंगे तो एक ज्ञान से सर्व विज्ञान जो है मुख्य रूप से उपपन्न नहीं हो पाएगा। तेजादि जगत तो ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा, जीव ब्रह्म रूप होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा, आकाश न तो ब्रह्म का कार्य है न तो वो ब्रह्म से जीव रूप मान करके उसे ब्रह्म रूप मान सकते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान से कैसे ज्ञान होगा उसका? तो ब्रह्म ज्ञान से अज्ञात रहेगा, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा मुख्य रूप से कैसे उत्पन्न होगी? नहीं हो पाएगी। ये यहां पर कहते हैं कि स्वकार्यापेक्षया, इसमें स्व से लीजिए ब्रह्म को, और उसका जो कार्य है तेजादि, पूर्व पक्षी के दृष्टि से तो आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं है अनुत्पन्न होने से, तो ब्रह्म के कार्य तेजादि की अपेक्षा से इदम वस्तुक देश विषयम सर्व विज्ञानम, यानी कारण के ज्ञान से सर्व ज्ञान माना जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहेंगे तो वो कहते हैं नच न्यायम, ये अनुचित है। और एकमेवा द्वितीयता अवधारणंच नच न्यायम्, स्व कार्यापेक्षा ही एकमेवा द्वितीयत्व अवधारण भी ये उचित नहीं है। क्योंकि क्यों कहते मृदादिषु अपि तत् संभवात् न तद अपूर्ववत उपन्यषितव्यं भवति। तो वो तो फिर जो है वैसा ज्ञान तो मृदादि में ही उपपन्न हो रहा है, तो यहाँ पर अपूर्ववत उसका ग्रहण यानी अप्रसिद्ध के तरह ग्रहण करना उचित नहीं था। लेकिन छांदोग्य के छठे अध्याय में आदेश के ज्ञान से सर्वज्ञान को अपूर्व के तरह उद्दालक जी ग्रहण करते हैं। ये आगे कहा जा रहा है कि श्वेत के तो यन्नु सोम्य इदम महामना अनुचान मानी स्तब्धो असि उततम आदेशम अप्राक्षो येन अश्रुतम श्रुतम भवति इत्यादिना। यानी इत्यादि से अपूर्ववत जो उपन्यास हुआ है वैसा उपन्यास श्रुति न करती। ये तो लौकिक मृदादि में भी ऐसा संभव है कि मिट्टी को जानने से मिट्टी का कार्य घड़ादि इन्हीं शब्द इससे ये समझ में आ सकता था, तो अलग से वेद के पास जाने की क्या जरूरत थी। तो ये जो वेद में अपूर्व के तरह ग्रहण किया है इसको भी श्वेत केतु को भी लगा। श्वेत केतु को पहले ऐसा बड़ा अभिमानी देख करके उद्दालक जी ने उसके अभिमान को शांत करने के लिए कहा कि तुम जो ऐसे अभिमानी प्रतीत होते हो, विद्या का अभिमान विद्वत्ता का अभिमान तुम्हें दिख रहा है, क्या तुम्हें अपने गुरु से वह विद्या भी प्राप्त हुई है जो विद्या प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। जिस ज्ञेय को जानने के बाद कुछ भी ज्ञेय अवशिष्ट नहीं रहता वह उस ज्ञेय विषयक प्रश्न तुमने अपने गुरु से किया है, ये अपूर्ववत ग्रहण है, उपन्यास है। और श्वेत केतु कहता है यदि ये लौकिक ही विद्या होती तो उसके गुरु लौकिक विद्या के तो ज्ञाता थे, ये सब कुछ जानते थे, वैदिक विद्या के भी ज्ञाता थे कहते हैं, लेकिन ये सद्ज्ञान नहीं था उनको श्वेत केतु के वाणी के अनुसार। और उसे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य होकर के पूछता है कि ऐसा वो कौन आदेश है जिसको ज्ञानने से जो है सब कुछ जाना जा सकता है, ऐसे और उसका ज्ञान यदि मेरे गुरु को होता तो जरूर जो है मुझे वो बताते। ये अपूर्ववत ग्रहण है, ये जो अपूर्ववत ग्रहण किया यह बताता है कि ये प्रसिद्ध अर्थ नहीं है। और वेद में ही जब लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लौकिक प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, तो वेद में एक ज्ञान से सर्वज्ञान बताने वाले वाक्यों को यदि गौण अर्थक मानेंगे, मुख्य अर्थक नहीं मानेंगे, तो वहां भी फिर यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा क्षीरोदक न्याय से। जैसे दूध के ज्ञान से पानी का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो फिर तो ये जो है वो पूरा ग्रहण ही एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का अनुत्पन्न हो जाएगा। तस्मात् अशेष वस्तु विषयम् एव इदं सर्वविज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यतापेक्षया उपन्यस्यते इति द्रष्टव्यम्। ये जो अपूर्व ग्रहण है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का, वह बताता है कि ये स्वकार्यापेक्षया ही अवधारण नहीं है और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा नहीं है, अपितु समस्त वस्तु विषयक यह प्रतिज्ञा है, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की। एक को जान लिया तो ऐसी एक वस्तु है जिससे किसी का भी भेद नहीं है, जिसमें किसी का भी भेद नहीं है, जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, का मतलब अनन्य है। परिछिन्न कहते भिन्न को, अपरिछिन्न कहेंगे अनन्य को। उसका देशतः भी भेद नहीं है, कालतः भी भेद नहीं है, वस्तुतः भी भेद नहीं है, ऐसी एक वस्तु है। और वही वस्तु समस्त जगत की प्रकृति है, कार्य मात्र की। और उसका ज्ञान वह किसी से भी अन्य न होने से सबके ज्ञान, उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो सकता है, ऐसी एक वस्तु है। और उसे एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं। तस्माद् अशेष वस्तु विषयम एव इदम् सर्वविज्ञानम्। और सर्वस्य ब्रह्म कार्यतापेक्षया जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत है वह ब्रह्म का विकार है, इसलिए अपनी प्रकृति ब्रह्म के ज्ञान से ज्ञात हो जाता है। इसी अभिप्राय से उपन्यास है, ऐसा समझना चाहिए। ये छठे सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है, इसका विचार संपन्न होता है। सातवें सूत्र की का अवतरण वाक्य है भाष्य में, यत् पुनः इत्यादि। यत् पुनः एतद् उक्तम असंभवात् गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुति इति अत्र ब्रूम। ये है, इतना वाक्य है आपके सातवें सूत्र का अवतरण वाक्य। और इस अवतरण भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। कार्यम एव वस्त्वेकदेश आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् इत्यत्र आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटादिवत् इति सत्प्रतिपक्षम आह यत् पुनः इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि कार्यम एव वस्त्वेकदेश, यानी जो वस्त्वेकदेश है का मतलब जिसमें किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई भेद है, पूर्ण वस्तु नहीं है, वस्तु का एक अंश है वस्तु एक देश, वह कार्यम एव वस्तु एक देश कार्यम एव। जो वस्तु एक देश होगा वह कार्य होगा। आकाश पूर्ण वस्तु नहीं है, वस्तु एक देश है। जैसे घट मृतिका एक देश है, वस्तु है, वस्तु कहते हैं तत्व को, मृतिका तत्व है और उसका एक अंश है घड़ा, उसे कहा जाएगा मृतिका एक देश। मृतिका तो कुल्हड़ में भी है, कसोरे में भी है, घड़े में भी है, सब मिट्टी है वो, लेकिन कुल्हड़ घड़ा नहीं, घड़ा कुल्हड़ नहीं, लेकिन दोनों मिट्टी हैं। इसलिए सब में अन्वित होने वाली तो वस्तु, जितने अमात्र हैं मिट्टी के उन सब में मिट्टी होने से मिट्टी तो वस्तु है, और वो अमात्र जो हैं वस्तु एक देश कहलाते हैं, वो कार्य ही है। अमत्र कार्य ही है वस्तु एक देश होने से, विभक्त होने से। ऐसे आकाश भी वस्तु एक देश है, सब में उसका अन्वय नहीं है। पृथ्वी आदि से अलग है ना, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार भूत हैं। ऐसे आकाश भी एक भूत है, पांच भूतों में उसकी गिनती है ना। तो आकाश से बाकी चार भूत भिन्न है, चारों भूतों से आकाश भिन्न है, ये माना जाएगा कि नहीं? पृथ्वी आदि से आकाश भिन्न नहीं है, हैं? सूक्ष्म पृथ्वी में आकाश है, भिन्न है। तो पृथ्वी आदि से आकाश भिन्न है, इसलिए उसे एक वस्तु एक देश कहा जाएगा। और जो वस्तु एक देश होता है उसे कार्य कोटि में ही लिया जाता है। वस्तुक देशत्व व्याप्य है, कार्यत्व व्यापक है। ऐसा कोई वस्तु एक देश नहीं मिलता जो अकार्य हो, अज हो, उत्पन्न न होता हो, विकार न हो। विकार ही होता है कार्य, क्या ना वो वस्तु एक देश। ये एक पहले सिद्धांती ने नियम बनाया कि कार्यम एव वस्तु एक देश, ठीक है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का अभी आने वाला जो सूत्र है सात्वाइस अधिकरण का अंतिम सूत्र, इसका मूल आधार ही यही है कि जो वस्तु एक देश होगा वो कार्य होगा। जो किसी न किसी से भिन्न होगा उसे वस्तु एक देश कहा जाता है, और जो ऐसा होगा वह कार्य ही होगा। यही इस सूत्र का आधार है, आने वाले सूत्र का। और पूर्व पक्षी ने पहले जो ये कहा था, एक अनुमान बताया था आकाश की अनुत्पत्ति बताने के लिए। क्या अनुमान बताया था? कि आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत्। आकाश उत्पन्न नहीं होता, का मतलब आकाश पक्ष है, उत्पत्त्याभाव साध्य है, सामग्री शून्यत्व हेतु है और आत्मा दृष्टांत है। सामग्री होती है उनके यहाँ तीन प्रकार का कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण हुआ करता है द्रव्य, और कार्यात्मक जो द्रव्य होगा उसका समवायी कारण होता है उसका अवयव, उसके अवयवों को कहा जाता है समवायी कारण। तो आकाश को यदि कार्य मानते हैं तो आकाश का समवायी कारण होना चाहिए ना, और समवायी कारण अवयव होते हैं, तो आकाश तो निरवयव है पूर्व पक्ष के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार आकाश निरवयव है। तो निरवयव द्रव्य होने से उसके अवयव रूप समवायी कारण का अभाव रहेगा। असमवायी कारण कहा जाता है अवयवों के संयोग को, तो अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग कहाँ से होगा? तो असमवायी कारण भी नहीं रहेगा। और समवायी कारण और असमवायी कारण से जो भी भिन्न कारण होगा उसे कहा जाता है निमित्त कारण। तो जब समवायी कारण ही सिद्ध नहीं हुआ, असमवायी कारण ही सिद्ध नहीं होता, उससे भिन्न को जानने के लिए पहले प्रतियोगी चाहिए, समवायी कारण असमवायी कारण रूप प्रतियोगी। तो वही नहीं है तो फिर निमित्त कारण भी सिद्ध नहीं होगा। यही सामग्री कहलाती है कारण समूह, वो कारण समूह का अभाव होने से सामग्री शून्यत्वात् आकाश उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने आकाश की अनुमान से अनुत्पत्ति सिद्ध की थी। आकाश की अनुत्पत्ति बोधक जो पूर्व पक्षी का अनुमान है, पूर्व पक्षी के दृष्टि में वह प्रमाण है, सिद्धांति उसे प्रमाणाभास बता रहे हैं। सामग्री शून्यत्व रूप जो हेतु है यह सद हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है। पांच प्रकार का हेत्वाभास हुआ करता है, उसमें से एक सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास होता है। तो पूर्व पक्षी का आकाश की अनुत्पत्ति साधक जो सामग्री शून्यत्व हेतु है वह सत प्रतिपक्ष नामक दोष से दूषित सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। इसे बताने के लिए ये सातवां सूत्र है, ये यहां पर टीकाकार कह रहे हैं कि आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात्, ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। इत्यत्र आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटादिवत्, ये सिद्धांति अनुमान बता रहा है। जो पूर्व पक्षी का पक्ष है वही सिद्धांति के अनुमान में भी पक्ष है। आकाश ये पक्ष है ना पूर्व पक्षी के अनुमान में, आकाशो नोत्पद्यते, वहां उत्पत्ति का अभाव साध्य है, और सिद्धांति के अनुमान में आकाश रूपी पक्ष में ही उत्पत्ति साध्य है। सिद्धांति कहते हैं आकाश उत्पद्यते, आकाश की उत्पत्ति होती है। क्यों? विभक्तत्वात्, ये हेतु है। और दृष्टांत है घटादिवत, यत्र यत्र विभक्तत्वम तत्र तत्र उत्पत्तिमत्वम। उत्पद्यते का अर्थ है उत्पत्तिमत्ता कहो या उत्पत्ति कहो, ये हुआ साध्य, वो साध्य है उत्पत्तिमत्ता। तो दृष्टांत में आकाश क्या नाम घटादि में विभक्तत्व रहता है, पटादि का भेद है, ये विभक्तत्व है। विभक्तत्व का अर्थ है भेद। तो घट पट से भिन्न है कि नहीं, तो पट का भेद घट में रहा इसलिए विभक्तत्व रूप हेतु है, और उत्पन्न भी होता है तो उत्पत्ति भी उसमें रहती है। तो यत्र विभक्तत्वम तत्र उत्पत्ति, यथा घट। और आकाश में भी विभक्तत्व है, पृथ्वी आदि का भेद आकाश में है। आकाश में पृथ्वी आदि का भेद है कि नहीं है? गंधवती पृथ्वी है और आकाश में गंध है क्या? नहीं है। तो मतलब पृथ्वी का लक्षण नहीं घट रहा है, तो पृथ्वी का भेद है उसमें। तो विभक्तत्व रूप हेतु आकाश में भी रहा जो व्याप्य है। तो नियम होता है कि व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता, तो विभक्तत्व तो उत्पत्ति का व्याप्य है, उत्पत्ति व्यापक है। तो आकाश में विभक्तत्व रहता है तो फिर वह उत्पत्ति रूपी अपने व्यापक को भी बताएगा। जैसे दूर से धुआं पर्वत में दिख रहा हो, अग्नि नहीं दिखता हो, तो बिना अग्नि के धुआं होता ही नहीं, अग्नि का व्याप्य होने से। जहाँ रहेगा वहाँ अग्नि जरूर होगा। तो यदि अग्नि नहीं दिखता है तो धुएं को देख करके अग्नि का निश्चय किया जाता है कि वहाँ अग्नि जरूर है। ऐसे विभक्तत्व कार्य में ही रहेगा, जिसकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पत्तिमान है उसी में विभक्तत्व रहेगा। और आकाश में विभक्तत्व यदि रहता है तो विभक्तत्व का व्यापक उत्पत्तिमत्व को भी जरूर मानना पड़ेगा। तो आकाश उत्पद्यते विभक्तत्वात् घटादिवत्, ये जो अनुमान है इस अनुमान में सिद्धांति का यह अनुमान है, पूर्व पक्षी का पहला वाला अनुमान है। तो पक्ष तो एक ही है दोनों के अनुमान में, लेकिन साध्य पूर्व पक्षी का जो साध्य है उसका अभाव सिद्धांति का, सिद्धांति के अनुमान में साध्य है, उत्पत्ति के अभाव का अभाव होगा उत्पत्ति, और आकाश की उत्पत्ति बोधक जो हेतु है वह सद हेतु है, और उस सद हेतु से पूर्व पक्ष के अनुमान में सत प्रतिपक्ष नाम का दोष आएगा। सत का अर्थ होता है विद्यमान है, प्रतिपक्ष यानी विरोधी हेतु, उसी पक्ष में साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला पक्ष में हेत्वंतर है जिस हेतु का, उस हेतु को कहा जाता है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। तो पूर्व पक्षी का हेतु है सामग्री शून्यत्व, और इसका साध्य है आकाश रूपी पक्ष में उत्पत्ति अभाव, और उसका अभाव है उत्पत्ति, आकाश रूपी पक्ष में उत्पत्ति को सिद्ध करने वाला हेत्वंतर, सामग्री शून्यत्व रूप हेतु की अपेक्षा हेत्वंतर भिन्न हेतु, वो हुआ विभक्तत्व हेतु, वह विद्यमान होने से वो हो जाएगा साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य ससत् प्रत्यक्ष के अनुसार। तो इसलिए ये जो है सामग्री शून्यत्व पूर्व पक्षी का हेतु सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास होगा, इसे बताने के लिए यावद विकारंतु विभागो लोकवत ये सूत्र है, ये कहते हैं कि इति सत्प्रतिपक्षम आह यत पुनः इत्यादि। तो पूर्व पक्षी के कहे हुए अर्थ का अनुवाद करके उसमें सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष बताया जा रहा है। सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।